राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम के हैं, ये तो मूल में बात है पहले से ही अनाधिकार से इस वंश जीवना से, तो भगवान का हमारा संबंध अनाधिकार से है, कोई आदि से नहीं हुआ है, नित्य संबंध है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो हमारा जैसे बच्चे के लिए माँ होती है, तो माँ के गोदी में जाने में क्या उसको परिश्रम है, क्या खर्चा लगता है। इस तरह से हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, सदा सच्ची ठोस पक्की एकदम, हम भगवान के हैं, अरे भगवान हमारे हैं। सब मात्र जीव जितना सब कह सकते हैं, उसे मनुष्य तो बिल्कुल कह सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबका बराबर अधिकार है भगवान भगवान के। वो नाना ना देखो अल्लाह खुदा कह दो बने नया संप्रदाय है, पर मूल में बात तो ये है ना, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सुवर्षी, ये पांचों बातें तो इसी स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। भूल से इसको अपना भूल गया, भूल गया, भूल से मान्य शरीर को मेरा, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहे, देवताओं साथ नहीं, भूत पितरों साथ नहीं रहे, जीव जंतु साथ नहीं रहे, घास फूस स्थावर जंगम जीव स्थावर उनके साथ नहीं है, नीचे नीचे होते देवते देवता, शरीर और सजा के साथ रहा नहीं, सदा भगवान सदा रहा, ये तो सत्य स्वाभाविक बात है, ये तो है ही ऐसी, हम इस पर भी ध्यान नहीं देते, तो कहाँ ध्यान देंगे, कब तक और कब देंगे ध्यान, कब विचार करेंगे, इस दिन के लिए कौन सा दिन छोड़ रखा है, कामों के दिन से विचार करेंगे, यही दिन है, एक उम्र घट जा रही है, नजर कब पागल हो जाए तो पता नहीं चल गए, बीमार आए तो पता नहीं गए, क्या पता है, किसका संग कब तक रहेगा, वो पता नहीं है। ये काम सबसे पहला करने रहा है, ये असली बात है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, कोई नया कुछ निर्माण करना नहीं है, नया कुछ बनाना है नहीं, सत्य है अपना, उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने में कोई प्रयत्न नहीं है, केवल भूल मिटानी भूल, बस है जो जो है जो जो समझ नहीं, बस है यू ही, मुक्ति होती नहीं है, परमात्मा प्रेम होता नहीं है, जो होता है वो नाशवान होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आता है जाता है, आरंभ होता है समाप्ति होती है, वो नित्य कैसे होगा, नित्य तो वो ही होगा जो नित्य है, और परमात्मा सबके साथ रहते, सबके माता पिता होते होते सबके साथ, माता दाता पिता महा स्वयं कहते हैं पिता मत्स्य जो तो सरदा में पिता हूं, सब कहते हैं एकदम सच्ची बात है, सरल बात है, शुभ बात है। और सबसे मुख्य बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है और बिल्कुल सच्ची है, सबका अधिकार पूरा, सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब समर्थ है और सब अपने हैं। हेलो है ही ऐसी बात। अब नित्य है उसको भी नहीं मानते तब क्या हो जाए, केवल मान लेना है, स्वीकार तो करो, कृपा करो कृपानाथ आप इसको स्वीकार कर दो। इस बात का एक बार सरल देश है दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, एक बार कर लो, एक बार कितनी सरल बात है, कितनी शुभ बात है। कितनी अच्छी बात है, कितनी उत्तम बात है। तुम्हार सदा साथ में रहे और साथ साथ में रहते हैं और सदा साथ में रहेंगे और कोई भी दूर कर सकता नहीं, दूर हो सकते नहीं। कहते भगवान हमारे नजदीक और भगवान के हम है। कितने सच्चे, कितने पक्के, कितने सिद्धांत रही अटल अटल अटल अटल एकदम ऐसी बात है। हम सब भगवान के, भगवान हमारे, कितनी बात है बढ़िया। ये तो हमारी बात है ही, सत्य सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, स्वाभाविक अब साफ। गीता कहती है, गीता सर्वमान्य गीता ग्रंथ, वो गीता कहती है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार सदाश। तो भगवान का हमारे समय तो नित्य है, केवल दृष्टि जा रही है उधर, शरीर किसी साथ रहता ही नहीं। जैसे बालपना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बूढ़ापन नहीं रहा, धनी नहीं रहा, निर्धन नहीं रहा, तो रहता ही नहीं। सदा बालक नहीं रहता, सदा जवान नहीं रहता, सदा बूढ़ा नहीं रहता, सदा धनी नहीं रहता, समझने वाले। और भगवान है, भगवान है, बाल है, बुद्ध है, जवान है, वो है जीवन सब साथ में। भगवान हमारे, हम भगवान के, ये एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की बात है एकदम। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। कितने पक्के सच्चे सिद्धांत की बात। एकदम सच्चे सिद्धांत की बात। और सब की बात, आखिरी बात नित्य बात है। हमारा भाषण नित्य, विश्वास से उत्साह होना चाहिए, उत्साह मन में। अरे यहां तो छिपी बात पता नहीं था, पता नहीं था, ऐसे लोगों बात है, पता नहीं छिपी बात है, कोई खोजा नहीं है ने, खोज मेरी ऐसे मेरी बात है। खो गई जो नष्ट हो रही होगी, खो गई हमारे सामने नहीं, हमारे काल नहीं आया। भगवान के हमारे भगवान हमारे, ये तो बात स्वतः सीधी स्वाभाविक सबके लिए। कोई वो सावर हो, जंगम हो, जंगम में मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता और भूत और प्रेत और पिशाच हो, कोई हो, सब भगवान का अंश है। भगवान की और जीवन मुक्ति दृष्टि में तो कोई बद्ध है ही नहीं, अपने अपने मन में था। घर घर का बंधन मान लिया अपना, मैं तो शरीर होंगे, शरीर तुम बालक है, जवान है, बूढ़ा है, बता न बालक रहता है, न जवान रहता है, न बूढ़ा रहता, न जीता रहता है, न मर जाता है, ये साथ रहता ही नहीं। तुम्हारा तो कौन है बता, जवान है, बालक है, बूढ़ा है, धनी है, निर्धन है, क्या है, सब झूठी बात है, संभव ही नहीं है। ये सब बीमारी है, विनाशी है। एकदम बिगाड़ रहता है, भगवान के हमारे हमारे भगवान है, कोई इधर वो कर ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। सच्ची बात वो जो कैसे करे, बात सच्ची है वो सच्ची रहेगी, ना सतो विद्यते भाव ना विद्यान भाव विद्यते सता, अभाव रूप सत्ता होती नहीं, सत्ता का नष्ट होता नहीं, ना सतो विद्यते भावा, असत भाव न विद्यते, असत अभाव न विद्यते, कितनी पक्की बात है, सच्ची बात है, सर बात है, सिद्धांत की बात है। कितनी पक्की बात है, हम भगवान है, भगवान हमारे, कितने पक्के है सर सिद्धांत की बात है। भगवान का हमारे हमारे भगवान है, और क्या होगा, कैसा होगा, भगवान भगवान करे वैसे होगा, राम केन सा ऐसो ही होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, है हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, राम केन सा ऐसो हुई, करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मान अति झूठ है, अति झूठ, कैसी बात है, संतान है, कृपा कर कही, संतों की कितनी कृपा हुई है, कितनी कही है, पर मानी ये मानते ही नहीं, संतों की बात नहीं, भगवान नहीं माने, अरे हेतु रहित जग रूप उपकारी, बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही भगवान है भगवान भगत। और नहीं माने किसी मानेगा, हमारा राम समय तू जग माए गुरु पे तुम्हारा तो बंद हो नहीं, कोई समर्थ नहीं। जैसे भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। कितना कोई अभिमान खा रहे बोले करी गोपाल के सब हो राज रीत की रीत न जाने रहु श्राम हारो सूरदास के सूर के सब नरपत नर नर नर नरपत नर मारवाड़ी जानता ठीक है असली मुख रोस पैर बगीचा मुख मुंह तो खास बेड़ा सही बेड़ा राजू सूरदास की बात कहती भरी सभा में संतों के विरोध में वाह महाराज वाह खास भगवान ऐसे बड़ा न त्वत समोस्तभ्यधिगत कुतो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है अधिक कैसे होते हुए अधिक हो ही नहीं रहता ये तो कोई भगवान की कृपा से आपने बिल्कुल आप बेल बगीचा ने वाला भाई हाँ जगह भगवान की बात मिल गई है योग नहीं है भगवान है पोल है वो एंड मुंडे ने आखिर भगवान भगवान ही है छोटे छोटे बड़े ही बड़े मैया तू मैंने बड़ो कर दे थोड़ो फलों का दर्शन से मार दूंगा, अभी पत्ता बनूंगा मातू बनूंगा। तो बेटा मक्खन खा दे छोटी बढ़ जाएगी, दूध पी ले छोटी बढ़ जाएगी, सारी दूध पी लियो माँ बड़ी तो कोई छोटी। माँ बेटा ने बात बोले तो मैंने बड़ो कर दे, थोड़ा बड़ो हो जाऊंगा पर देख कष्ट बात डरूंगा। सब ऐसे ही तब बारी बारी तब बात क्या बातें है महाराज। मैया कहती है भे तो बड़े हो जाए जरा तेरे ब्याह करूंगा, बड़े राजा की बेटी और ब्याह करूंगा। तुम है का नवा करो नहीं हो बे ब्याह से हारो रे, तू है करवा करो 16,000 कोई कोई नहीं। चित्रकल हजारा नहीं भगवान से तेल मिले भगत है विषय में नहीं कर देगा, असली माँ का बेटा नहीं हुआ ससुर ने कहा हूं शांतन सुतन कहा ठीक है भाई। भगवान के समान भगवान ही कोई नहीं, नारायण नारायण वे भगवान अपना है, अपना वे भगवान अपना अपना भगवान है। छोटे समय माता जी पिता तो माँ है भगवान। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।